acasă uită la mine rău, parcă n-am iubit-o eu. Am iubit-o și-am lăsat-o când cu altul am aflat-o, când cu altul am aflat. Câte mi-ai făcut tu mie, n-am o goală de hirtie, n-am o goală de hârtie și doi logofe să-mi scrie, ca s-o dau la un jandar, s-o trimit la tribunal, mai s-o trimit la tribunal. Eu flăcău neînsurat, tu femeie cu bărbat, dragostilii mi-ai legat, bă, dragostilii mi-ai legat. Tu femeie cu bărbat, bă, dragostilii mi-ai legat.